محمد نام جو اس کی تو اتنی برکت ہے کہ اپنے مشورے میں بھی محمد نام کا بھی شامل کرو. بیٹا آپ کا نام کیجیے محمد کا ایم کر دینا مخفف شوقوں یا ایم ڈی پورا محمد صالح. یہ ایک نبی کی نسبت ہے رب صالح علیہ السلام دیکھنے کا بھی اسلام علیہ کریم نے یہ بھی نبی کا نام ہے اور مقدس نام ہے اس کی برکت کے لیے نام آپ کے ابو نے رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صالح کر دے. اب جو تجارت کرے اس پر فرض ہے کہ اس کو تجارت کے احکام ملے اور اس فرض کے مطابق تو تاجر شاید ہو دنیا میں. محمد صالح بیٹی ہے چھوٹی سے دو تین سال کی, جب تک وہ نہیں سوئے گی جب تک بندی جانا نہیں دیکھے گی اور اب سے نہیں ہوئے جب دو سال کی تین سال اس وقت اور ان کے گھر میں کوئی دوسرا چینل لگائی تھی چھوٹی بچی کیا سمجھتی ہے رونا شروع کر دیتی ہے اس کو کوئی چینل نہیں چاہیے. حاجی صاحب کے گھر میں ان کے گھر میں وہ ان کے گھر میں بھی جب نانا کیا ہوگی دعا بھی وہی حال ہے ہم کو بندی چالو چاہیے. دو سال کی بچی ہے یہ تو سب یہ نہیں کریں گے صرف مدنی چینل دیکھنا دوسرا چینل ہے کون سا جس کو دیکھا جائے میوزک میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ایک مدنی گلدستہ اسی سفر کا دیکھا. آپ کو اس سفر سے متعلق اور بھی ایک ہم مختصر سا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی اتار کا یا رب بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی اتار کا یا رب بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. پاس مدنی گلدستے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارے لیے مدنی پھول بھی ہوتے ہیں اور بعض میں کچھ مناظر کے ساتھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ سلسلہ آپ یہ سمجھیں ہمارے مدنی گلدستوں کا اس وقت جاری ہے اور آپ کو ہم ایک اور مدنی گلدستہ دکھائیں گے. دکھائیے جی ریڈی. سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سید عطارا سید عطارا سید عطارا مرشد عطارا مرشد عطارا نور کی برسات ہو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نور کی برسات ہو نور کی برسات ہو سونے مرشد عطار پہ نور کی برسات ہو میٹھے مرشد عطار پہ نور کی برسات ہو اپنے ذہن میں آپ کو لسٹ بنائیں کون کون آ سکتا ہے بہت کہتے ہیں جو ہاں بول رہے ہیں اب وہ جو ہاں بول رہے نا اس کو اپنے نوٹ کر لینا اب اس کو بار بار یاد دینا کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس طرح مطلب یہ کہ اپنی وہ جو ڈاکیومینٹری ترکیب جو ہے نا وہ ابھی سے شروع کر دے گی ورنہ آپ کو لاسٹ ٹائم میں بول دے گا کہ یار میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا مجھے ویزا نہیں ملے گا کیا اخراجات ہوں گے یہ بھی ان کو بتائیں گے ورنہ بولے یار میں تو سمجھا تھا کہ اتنے خرچے ہو جائے گا یہ تو ریکارڈ نہیں کر سکتا پھر خالی تیار کرنے سے کام نہیں چلتا ان کو فضائل بیان کرنا فضائل فوائد عموماً ہمارے یہ ہوتا ہے صرف شخصیت کا اٹریکشن دیتے ہیں کہ فلاں بھی ہوگا وہاں اور فلاں بھی ہوگا اس کی صحبت ملے گی اب وہاں جو صحبت کو جس کو سمجھتے ہیں اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو اس کو چلے یہ بول دیں گے صحبت نہیں لیکن جب وہاں دیکھیں گے تو وہاں تو اجتماع کثیر ہوتا ہے یعنی اس بار الحمدللہ ہدف نگرانی شورا کا ہے 12,000 متقفین اللہ کرے بیٹھے اس کے لیے کنسٹرکشن بھی ہو رہا ہے اللہ کرے یہ کام ہو جائے امید چھوٹے کمیلے اتنا کمپلیٹ ہو جائے گا کہ احتکام ہو سکے ڈبل اسٹوری بنے گی تو مہاراج یہ کہ اس طرح آپ اسی کو لائیں گے جو سیکھنے کا ذہن ہے پھر احتکاب کے فضائل بتائیں اس کے علاوہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی العبی صلی اللہ تعالی علی محمد نویت سنت الاعتکاف بچے بیٹھے سائیں بھائیو جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ جائز نہیں ہے جبکہ اعتکاف کی نیت نہ کی تھی اعتکاف کی نیت کی بھی تھی تو جائز ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا علم دین حاصل کرنے میں جو رکاوٹ ہوگی اس کو دور رکھوں گا مثلا موبائل فون یہ رکاوٹ ہے تو اس کو بند رکھوں گا, کسی کا دھکا لگ گیا تو صبر کر لوں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. نماز عصر پڑھ چکے ہیں, نماز مغرب کا انتظار کروں گا. تو اب نماز کے انتظار کی نیت ہے کہ نماز کے انتظار میں ہے, تو اس میں بعض چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ بعض سائیں بھائی انگلیوں میں قینچی بنا لیتے ہیں, بعض انگلیاں پھوڑتے ہیں, چٹاخے چٹکاتے ہیں انگلیاں. تو یہ ذہن میں رہے کہ نماز اور طواب نماز میں یہ کام گناہ ہے, مکروہ تحریم ہی ہے. تو اب نماز کے انتظار میں ہونا یہ بھی نماز کے تابع ہیں. تو اس دوران اب انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہیں کرنا, جیسے اس طرح کرتے ہیں نا یہ یوں بیٹھے رہتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. نماز کے انتظار میں ہے, نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں تب بھی نہیں یہ گناہ ہوگا. انگلیاں چٹخانا یا کینچی ڈالنا, چٹخانا اس طرح جو چٹخاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے نماز کے علاوہ اگر اس طرح کرتا ہے انگلیاں چٹکاتے ہیں یا یہ کینچی بناتے انگلیوں کی, تو مکروہ تنزیہ ہی ہے. اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ہو, ضرورت کی وجہ سے ہو, تو مباح, یعنی نہ ثواب نہ گناہ. مکروہ تنزیہ میں بھی گناہ نہیں ہوتا, مگر بچنا بہتر ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام واصف رسول قریشی ہے. ابو مٹھائی لاتے ہیں, امی کہتی ہیں بانٹ لو, بڑے زیادہ لے لیتے ہیں, کیا بڑے زیادہ لے سکتے ہیں یا چھوٹے بڑوں کو برابر ملنا چاہیے؟ چھوٹوں کے کپڑے بھی چھوٹے امی بناتی ہے, بڑوں کے بڑے بنواتی ہے. تو بڑوں کو اگر زیادہ دیا امی نے تو کیا ہوا؟ آپ صبر کر لیا کریں, آپ کے بھائی کو ہی تو ملا نا. تو اس میں اگر چھوٹوں کو ویسے زیادہ دیا, بڑوں کو کبھی زیادہ دیا, تو اس میں دل میں برا منانا نہیں چاہیے. امی ابو اس طرح کا جو بھی کام کرے نا تو اس کو اوکے کر دیا کرے. البتہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے انداز اختیار نہ کریں جس سے بچوں کے دل ٹوٹیں, آپس میں منافرت ہو, حسد ہو, غیبت کے دروازے کھلیں. اب جیسے ایک بچے کو زیادہ پیار دیا, دوسرے بچے کو کم پیار دیا, تو اس سے وہ جس کو کم پیار ملا نا اس کو دل میں نفرت پیدا ہوگی, اور یہ منع بھی ہے ایسا کرنا. دونوں کو اس انداز میں رکھے کہ ماں باپ بچوں کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ ماں باپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, مجھے پیار نہیں کرتے, اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں, اس سے بچنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں راشد اتاری بنگلہ دیش سید پور مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. پیارے امیر اہل سنت, آپ کے بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے. جو انسان دنیا سے جاتا ہے تو کیا وہ پھر کبھی زندہ ہوگا؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجئے. بالکل یہ زندہ ہوگا, قیامت کو اٹھایا جائے گا, اور اس پر تو ایمان, ہمارا ایمان ہے مسلمان ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد تعریف اتاری ہند مدھیہ پردیش سنگولی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال میرا یہ ہے کہ اگر اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہو تو زور زور سے اگر قرأت کرے تو کیسا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی صورت ہے جیسے کہ جو جہری نمازیں ہیں, فجر ہو گئی, مغرب ہو گئی, عشاء ہے, تو ان میں اگر قراءت جہری کرتا ہے اور کسی کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہیں ہے تو افضل ہے. اکیلا پڑھ رہا ہے, اور سری نمازیں جیسے ظہر ہے, عصر ہے, تو ان میں سرن واجب قراءت, تو ان میں زور سے نہیں کر سکتا قراءت. اسی طرح بھلے وہ جہری نماز تھی لیکن قضا ہے, فجر کی معاذ اللہ قضا ہو گئی, تو اب اگرچہ اس میں قراءت تو بلند آواز سے تھی لیکن اب قضا کر رہا ہے تو اس میں واجب ہے کہ وہی سری پڑھے, آہستہ پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اسی طرح رات کے نوافل ہیں تو ان میں جہری قراءت کر سکتا ہے, اور دن کو نوافل پڑھ رہا ہے اس میں آہستہ قراءت کرے گا, تہجد پڑھ رہا ہے یہ رات کے نوافل میں سے, تو وہ بلند آواز سے کر سکتا ہے قراءت. مگر وہی صورت ہے کہ کسی سونے والے کو کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے نا, وہ کسی کو تکلیف تشویش نہیں ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد نواز اتاری ضلع یار خان سے. پیارے باپا جانے, ہمارے گھر کچھ مستری مزدور کام کے لیے جاتے ہیں, کیا ان سے پانی یا ان کو پھلایا پلایا جا سکتا ہے؟ ان کا روزہ نہیں ہوتا. نہیں, ان کو کھلانا پلانا تو ان کی مدد کرنا ہوا نا, جس نے روزہ نہیں رکھا. اور مزدوری کرنا یہ کوئی عذر نہیں ہے, روزہ توڑنے کے لیے یہ کوئی مجبوری نہیں ہے, روزہ نہ رکھنے کی بھی یہ مجبوری نہیں ہے. ان کو بالکل کھلائے پلائے نہ جائے, بلکہ ان کو نیکی کی دعوت دی جائے, بلکہ نہیون عن المنکر کیا جائے, برائی سے روکا جائے, کہ روزہ نہ رکھنا, رمضان شریف کا روزہ نہ رکھنا یہ برائی ہے, تو اس سے اس کو منع کیا جائے کہ روزہ رکھا کرو. بھلے کام تھوڑا کرے, 10 گھنٹے کرتا ہے تو 5 گھنٹے کرے, 4 کرے, 6 کرے, جتنا برداشت کر کے وہ روزہ رکھ سکتا ہے اتنا کام کرے. اگر 1 گھنٹہ بھی کام نہیں کر سکتا روزہ رکھتا ہے تو بھلے 1 گھنٹہ بھی نہ کرے, بالکل کام نہ کرے, روزہ فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعا عبادت کا مقصد ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مقصد ہے شرع. اور سوال چلا لیے. یہ کیا اسلامی بہن نقلی پلاسٹک کے لمبے ناخن لگا سکتی ہے؟ نہیں لگا سکتی. مدینے منورہ زاہد اللہ شرف و تعظیم کی حاضری کے لیے کچھ رقم جمع کی گئی ہے, کیا ان پر بھی زکات ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں, زکات میں وہ بھی شمار کی جائے گی جو بھی پیسے ہیں نا اس میں, کبھی ہے تو اس کی ملک پر باقی نا, مالک ہے اس کا. کیا اسلامی بہن مہندی لگائے تو وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ مہندی خدا نہ خاصا اسلامی بھائی بھی لگائے مہندی, ہاں جس کا خالی رنگ آتا ہے جرم, اب تو جرم دار مہندیاں نکلی ہیں وہ نہیں, جیسے ہم نے داڑھی میں لگائی ہے تو اس کی مہندی تھوڑی انگلی پہ بھی لگ جاتی ہے, تو وضو کے لیے یہ رکاوٹ نہیں ہے اس کا رنگ, پانی سے بہ جاتا ہے, کہ جسم نہیں ہے, کوئی جسم دار چیز تے ہے کسی چیز کی لگ جائے, جسے آئل پینٹ ہوتا ہے, یا آج کل مہندی ایسی نکلی ہے جو عورتیں لگاتی ہیں کہ اس کی تہ جم جاتی ہے, تو وہ بہت آہستہ آہستہ آہستہ اترتی ہے, تو یہ اسی پر وضو کرتی ہوں گی, تو اس سے وضو نہیں ہوگا, غسل بھی نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے, برائے کرم یہ مدنی پھول ارشاد فرمائیے, کیا فرشتوں کو ایصال ثواب بھیج سکتے ہیں, جیسے کہ کوئی اچھا کام کرے اور اس کا ایصال ثواب اس طریقے سے بھیجے کہ اس کا ثواب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حاضر ہو؟ فرشتوں کو ایصال ثواب کرنا جائز ہے, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اگر یہ اشکال کسی کو ہوتا ہو کہ فرشتے تو معصوم ہیں, ان کے تو گناہ ہی نہیں ہے, ان کو ہی سارے ثواب, تو انبیاء علیہ السلام کے کون سے گناہ ہیں؟ نبیوں کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کون سے گناہ ہیں؟ ان کو بھی تو سارے ثواب کرتے ہیں, سبھی سے افضل ہے, فرشتے بھی ان کے غلام ہیں, جبریل امین بھی ان کے غلام ہیں, تو ان کو آقا کو جب ایصال ثواب کر سکتے ہیں تو ان کو بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات لوگ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو ایصال ثواب کر سکتے نہیں کر سکتے, ان کا تیجا کر سکتے نہیں کر سکتے, تو ایک دن کا بچہ بھی ہے اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میرا گھڑی کا کام ہے, یہ پوچھنا ہے کہ کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اسی ملک کی گھڑی کا نام لیتا ہے, وہ ملک ہی نہیں ہے, اب اس ملک کا نام لے کے گھڑی بیچ سکتے ہیں؟ دوسرے ملک کے اپنے ملک کی گھڑی دوسرے ملک کی کہہ کر بیچ سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا ہے نا, اپنے آپ سے پوچھنے اس کا جواب, یہ دھوکہ ہوا یا کیا ہوا, ہے نا, جھوٹ اور دھوکہ ہی ہوا نا, تو گناہ ایسا کرنا, بتا دے کہ تم جس ملک کی مانگ رہے ہو میرے پاس نہیں ہے, یہ ہے. اب اگر وہ گھڑی اچھی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی بھی اچھی ہے, جھوٹ بولیں گے تو گناہ کروں گے, اور یہ بھی سمجھا دیں کہ میں اگر جھوٹ بولتا تم کو تم لے لیتے, میں جھوٹ نہیں بولتا, سچی بات ہے کہ یہ اس ملک کی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ اکثر واش روم وغیرہ میں جو ویسن وغیرہ لگے ہوتے ہیں یا جن کو ہم اپنا ان کے اوپر اکثر میں لوگ وضو کرتے ہیں, گھروں میں بھی وہ لگے ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر جو ہے اپنا اکثر عورتیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں بالکل چھوٹے تو ان کو صاف وغیرہ کرتی ہیں پیمپر وغیرہ اتار کے, تو صاف تو وہ کر دیتی ہیں, لیکن آیا کہ ادھر وضو کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب وضو ہو سکتا ہے بیسن پر, مستحب یہ ہے کہ بیٹھ کر وضو کریں. اب بیسن پر آج کل تو ہو ہی بیسن پر وضو ہے, گھروں میں وضو خانہ ہوتا ہی نہیں ہے, بیٹھ کر وہ جو نل بھی ہوتے ہیں حمام میں تو وہ تو اتنی بعض اوقات گنداگیری ہوتی ہے, یہ تو کبھی مہمان آئے اور لوگ صاف کریں یا ڈرائنگ روم کا تھوڑا صاف ستھرا ہو, باقی گھروں کے اندر جو پوزیشن ہوتی ہے یہ آپ سبھی کو تجربہ ہوگا اس کا, تو وہاں تو وضو کا دل کم ہی کرے, تو وہ یوں اس ان مانو کر بیسن جو ہے وہ غنیمت ہوتا ہے. اب اگر وہ نجاست ہے تو اس کو صاف کر دے, پاک کر لے, وہاں بچے کو کچھ کیا ہے تو وہ دھو تو ڈالتی ہوں گی, تو اگر وہ پاک صاف جگہ ہے تو اگر خدا نہ خاطر نجاست بھی ہے تو آپ احتیاط سے اگر وضو کریں گے تو وہ نجاست اس پہ بہ جائے گی, دھل جائے گی, تو وضو ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اس میں بہرحال بے احتیاطیوں کی انتہا کر دی جاتی ہے, بیسن پر وضو کرنے میں. وہ یہ کہ اب جیسے حمام سے چپل پہن کر آتے ہیں, بعض اوقات وہ چپل آلود ہوتے ہیں, کبھی پیشاب کے چھینٹوں والے, کبھی کچھ کبھی کچھ. تو اب اگر اب مطلب طبیعت جس کی مطلب نفاست پسند ہو وہ تو بیسن پر اس حال میں وضو کرنے سے کترائے گا. تو اس لیے مطلب یہ کہ اگر وہ چپل ناپاک ہیں, اگر صرف وہم سے ناپاک نہیں ہوں گے, اگر ناپاک ہیں اور وہ اس وہاں وضو کرتا ہے اور وضو کا بیسن سے باہر پانی گر رہا ہے, تو وہاں ذرا بیسن کے باہر وہ جگہ آلود ہو جاتی ہے. اب اگر وہ نجاست اس میں پھیلتی ہے اس پانی میں اور اس پہ وہ وضو کرتے ہوئے منہ دھوتے ہوئے ہاتھ دھوتے ہوئے پانی گر رہا ہے اور اسی کے اڑ اڑ کر بدن پر اور کپڑوں پر چھینٹے پڑ رہے ہیں, تب تو یہ کپڑے ناپاک ہو گئے نا, پھر تو مسئلہ کھڑا ہو گیا. اور اس میں تو ابتلاء عام ہے کہہ سکتے ہیں, حمامات میں سے نکل کر لوگ وضو کرتے ہیں, یہاں تک کہ حرمین طیبین میں اتنی بے احتیاطی کا اب تو اور ہو گیا ہے کہ وضو خانوں پر سیٹ کمی ہوتی ہے, وہی حمام میں سے نکلتے ہیں اور پانی وہاں کھڑا ہوتا ہے, بعض اوقات کچ گھان ہمنی میں جس کو بولتے ہیں, اتنا پانی ہوتا ہے اور وہی مطلب یہ بالکل وہ جگہ جو ہے وہ نجاست ڈالنے ہی کی جگہ ہے, تو وہاں سے چپل سے لت پت آ کر یہ بالکل چپلوں کے ساتھ لوگ وضو خانے کی سیٹ پر اکڑوں بیٹھ جاتے ہیں اور وضو کرتے ہیں. اب خیر بہتری بہت آئی ہوگی, ایک دور ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ معاذ اللہ وہاں حرمین طیبین میں یہ نادان لوگ پیشاب کرتے تھے, پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اس میں باقاعدہ میں نے دیکھا بڑا فضلہ تیر رہا ہوتا, اس میں وضو کر رہے ہوتے لوگ. ویسا مطلب اب شاید ایسا نہیں ہے, اب بہتری آئی ہے, کہیں ہو تو کہہ بھی نہیں سکتے, ہے ہی نہیں پاکی ناپاکی کا ذہن. خیر تو جب تک یقینی معلومات نہ ہو کسی چپل کو, کسی پانی کو, کسی کیچڑ کو, کسی جگہ کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے جب تک یقینی معلومات نہ ہو. لیکن اپنے طور پر تو آدمی تو بچنے میں تو گناہ نہیں ہے, بچنا تو ثواب ہے کہ مطلب وسوسے آئیں گے, شبہات پیدا ہوں گے کہ یار کپڑوں کو یوں ہو گیا یار چھینٹے اڑ گئے, تو اس سے بچے تو اچھا ہی ہے. اور خود جب اپنے کو پتا ہو کہ پاؤں گندے ہیں یعنی ناپاک ہیں, چپل ناپاک ہیں, تو اب تو پھر تو بچنا لازم ہو گیا نا, تو اپنے اوپر غور کرے. تو ایسی جگہ پر وضو جب کرے نا تو کم از کم بندہ چلو وہ پتا نہیں ہے پانی تو گرا ہوا ہے لیکن کنفرم پتا نہیں ہے کہ ناپاک ہے, تو ننگے پاؤں وضو کر لے اور کیا کرے. تو ننگے پاؤں وضو کرے گا تو خود اپنے چپل کے جو مطلب یعنی کہ وہ اثرات ہیں اس سے تو کم از کم یہ بچنے میں کامیاب ہوگا. اس کے لیے تو بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے, بہت تربیت کی ضرورت ہے, بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے, کیونکہ مجھے اس کا بہت تجربہ ہے کہ لوگوں کو بالکل 100 مرتبہ سمجھاؤ یعنی کوئی بھاسا نہیں سمجھتے, کرتے وہی ہیں جو ان کو کرنا ہوتا ہے, گندا گیری کا ذہن ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی محمد. اے بابا جان میں اپنا تاریہ بابی مدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں, پیارے بابا جان میں آپ کے یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ عز و جل میرے بابا کو عمر درازی بر خیر عطا فرما. ماشاء اللہ, اللہم آمین. اللہ تعالی آپ کو بھی صحتوں, راحتوں, عافیتوں, عبادتوں, ریاضتوں, مدنی کاموں بھری طویل زندگی عطا فرمائے, آپ کے ماں باپ کے حق میں بھی یہ قبول فرمائے کہ انہوں نے آپ کو سکھایا ہوگا. ماشاء اللہ. یہ حدیث پاک الدعاء مخ العبادت, یعنی دعا عبادت کا مغز ہے. نیچے سے تیسری. ہاں ماشاء اللہ. یعنی دعا یعنی اس کی شرح مانا پوچھے گئے تھے تو اس کی شرح یہ ہے, یعنی دعا عبادت کا رکن اعلی ہے. جیسے مغز کے بغیر ہڈی کی, گودے کے بغیر چھلکے کی کوئی قدر نہیں, ایسے ہی دعا سے خالی عبادت کی کوئی قدر نہیں. رب تعالی مانگنے کو پسند فرماتا ہے. جیسے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حج حل الحج عرفہ, حج عرفے کا نام ہے یعنی عرفات کا قیام حج کا رکن اعلی ہے, عبادت کا نام ہے. عبادت کا نام ہے اپنی انتہائی عاجزی, رب تعالی کی انتہائی عظمت کے اظہار کا. دعا میں یہ دونوں چیزیں اعلی طریقے سے موجود ہیں. کیا اس میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں, تو کریم ہے, غنی ہے, اس لیے میں تیرے دروازے پر ہاتھ پھیلائے آیا ہوں. سبحان اللہ. آم جو ہے اس کا سارا وہ رس نکال لیا جائے اور چھلکا رہ جائے, وہ چھلکے کی کوئی قدر نہیں ہوتی, قیمت نہیں ہوتی. اس طرح کی مثال دی ہے کہ عبادت سے اگر دعا نکال دی جائے تو مطلب یعنی کہ بات نہیں بنے گی. تو اس لیے دعا کے ساتھ عبادت ہو. فرض نماز جب پڑھتے ہیں نا تو فرض نماز کے بعد آپ کو پتا ہے دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں, قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں, معاف کیجئے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور ہم لوگ ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد دعا نہیں مانگتے, دوست انتظار کر رہا ہوتا ہے, جلدی ہوتی ہے, بھاگنا ہوتا ہے, امام صاحب اکیلے لگے ہوتے ہیں دو چار بوڑھوں کو لے کر, باقی سب بھاگ لیتے ہیں عوام. تو نماز کے بعد دعا کے لیے دعائے ثانی جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی کر لی جائے, ثواب کا کام ہے. پہلی دعا فرضوں کے بعد وہ تو سنت ہے, اللہم انت السلام, یہ بھی پڑھ لی جائے, یاد کر لی جائے. دعا یہ ضروری نہیں عربی میں دعا کرے, بلکہ جب خود دعا کر رہا تو افضل وہی دعا ہے کہ جو اپنے دل میں آ رہی ہے وہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب دیکھو نا افطار کے بعد بھی تو دعا ہے نا, افطار ہم نے کی, افطار کیا تو یہ ایک روزے کی عبادت جو مخصوص تھی اس کا وقت پورا ہو گیا, افطار کر لیا, روزہ ہمارا پورا ہوا, اب دعا قبول ہے. لیکن ہم کیسے عجیب لوگ ہیں, اس وقت دعا مانگتے ہی نہیں. یہ تو عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں پھر بھی مدنی ماحول ہے, کچھ لوگ دعا مانگتے ہوں گے, عام مسجدوں میں کون دعا مانگتا ہے؟ یہ جو تھال پر بھوکے شیر کی طرح ٹوٹتے ہیں جس طرح کرتے ہیں آپ, ہو سکتا ہے ان میں سے بھی اس طرح کے ہمارے اسلامی بھائی ہوں گے جو ایسا ہی کرتے ہوں, دعا کا ہوش ہی نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہوش نہیں کہ کیا کھا رہے ہیں, یہ پتہ نہیں ہوتا ہوگا, بس ڈبل ہے جانے دو. حالانکہ وہ دعا کا وقت ہے, پانی کا گھونٹ پیا یا کھجور کھائی, اب دعا کریں. کھانے کا وقت ساری رات پڑی ہے لیکن مال مفت نہیں ملے گا, گھر میں پیسوں سے کھانا پڑے گا, یہ فرق ہے. لیکن بہرحال یہ کہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ اللہ کرے سمجھ رہے ہوں کہ وہ قبولیت کا وقت ہے, دعا کی قبولیت کا. ایک لمحے کے لیے, ایک آدھے منٹ کے لیے, 12 سیکنڈ کے لیے یہ کچھ دعا کر لی جائے. اور حالت یہ کہ وہ جو دعا ہے روزہ افطار کرنے کی حدیثوں میں وہ بھی یاد نہیں رہتی اس ٹائم پر, تک دو الفاظ کی دعا ہے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, دو ہی تو الفاظ ہیں. کھجور کھا کر یہ دعا ہی پڑھ لی؟ نہیں، یاد ہی نہیں آتی. کھجور تو سنت ہے، سنا اس لیے کھجور. باقی توجہ سموسے کی طرف ہوتی ہے یا رول کی طرف ہوتی ہے؟ جہاں ہوتی ہے جس کی وہ غور کر لیں کہاں ہوتی ہے توجہ. وہ دعا بھی نہیں پڑھی جاتی. یہ بھی دعا مانگے کچھ اپنی مغفرت کے لیے دعا کر لیں، امی ابو کی مغفرت کے لیے دعا کر لیں، امت کی مغفرت کے لیے دعا کر لیں، مریضوں کے لیے دعا کر لیں، ہے نا. اپنے نیک بننے کے لیے دعا کر دیں کہ میں نیک بن جاؤں، مجھے نماز پڑھنا آ جائے، مجھے قرآن پڑھنا آ جائے. کوئی آدھے منٹ کے لیے، پاؤں منٹ کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے یہ دعا کر لیں. کوئی کرو نا یار، لیکن ہمت کرو، کوشش کریں انشاءاللہ. کھانا پینا یار ساری زندگی کا وہ کھاتے رہیں گے یار، کھانے کے اوقات تو بہت ہے اپنے پاس، کہاں اپنے چھوڑتے ہیں کھانے کو. کھانا بھلے ہم کو چھوڑ دے، ہم نہیں چھوڑتے اس کو، اس کے پیچھے گھومتے ہیں نا. مغرب کی نماز کے بعد بھاگ بھاگ کے کھانے کے پیچھے ہم جاتے ہیں نا، دیکھ ہمارے پیچھے نہیں آتی، ہم دیکھ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں. اللہ کرے بس وہ دعا کا ذہن بن جائے. اب دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. یہ روزے کی جو دعا افطار کی نہیں، دو تین بار اپنے دہرا لیں، شاید کسی کو یاد نہ ہو تو یاد ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہے کسی کو یاد بھی ہے یہ دعا؟ سبحان اللہ، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. کتنوں کو یاد ہے، یعنی یوں کہہ سکتے سینکڑوں کو یاد ہے، ہزاروں کو یاد ہوگی ماشاءاللہ. دیکھو دوسری دعائیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ ابو داؤد شریف کی دعا ہے. اس میں بعض الفاظ زیادہ بھی ہیں، لیکن یہ زیادہ جو ہم نے پڑھا کہ وہ بعد والوں نے اضافے کیے ہیں اور لوگوں نے. حدیث پاک میں اتنے الفاظ ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. تو جو حدیث پاک میں الفاظ ہیں وہ پڑھ لیے جائیں، اس کی اپنی برکت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں، اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، اور واکینڈ میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے عاشقان رسول، اور اسی طرح خان پور کے اندر جو اسلامی بھائی موجود ہیں، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و عادین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں، میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك. ما شاء الله واقعاً بابا میں بھی یہ دیکھ رہا تھا, یہ واقعاً دار المدینہ 72 موڑ یا 72 موڑ کچھ لکھا ہوا ہے, واقعاً پاک مکی کا بھی نا ماشاء اللہ. یہ سوال یہ آیا ہے کہ اگر جیسے کسی کے پاس آپ کی آواز یعنی امیر سنت کی آواز میں بیعت کروانے والے الفاظ ریکارڈنگ اس کی موجود ہو, جیسے ابھی آپ نے بیعت کروائی, تو کیا اس ریکارڈنگ کے ذریعے دوسروں کو مرید کروایا جا سکتا ہے؟ سمجھ میں تو نہیں آتا, تو پھر میرے مرنے کے بعد بھی مرید بنتے رہیں گے میری آواز سن سن کر. وہ ریکارڈنگ ہے, وہ اصل ہے. ریکارڈنگ کی کیا ضرورت ہے, چپ چاپ مرید ہو جائے دل میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مستحق کے زکات کو بغیر زکات کی نیت سے کے پہلے رقم دے دی, رقم دینے کے بعد زکات کی نیت کی تو کیا زکات ہو جائے گی؟ اگر اس نے وہ رقم ہلاک نہیں کی تو نیت ہو جائے گی, زکات ہو جائے گی. نیت کرنے سے ہلاک کر دی, مثال کے طور پر رقم دی اور اس نے اس کے چاول خرید لیے تو وہ رقم ہلاک ہو چکی, اب نیت نہیں ہو سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب. اس کے لیے کیا کریں, اس کے لیے اسے رابطہ کریں بابا؟ مثال کے طور پر کسی کو اگر 10,000 روپے زکات دی ہے اور اب یاد آئے گا نیت تو نہیں کی تھی, تو اسے رابطہ کر لیں گے, یار وہ آپ کو جو زکات دی تھی میں نے وہ کیا ہوا, الگ تو نہیں کر دی, کیا لیا اس سے, اب یہ تو مفتی صاحب فرمائیں گے. وہ مطلب اگر کہے دے کہ نہیں نہیں وہ ابھی رکھے ہوئے, وہ سچ بولے گا یا کیا کرے گا, آپ کو واپس چاہیے. زکات بولے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو برا بھی محسوس ہو, تو اس سے پوچھ لے کہ وہ رقم میں نے دی تھی وہ سلامت ہے یا نہیں آپ کے پاس. اس کو ویسے خوشتبی کر رہا ہوں, اس کو ڈر لگے پتا نہ کہا کہ یار یہ لگتا ہے واپس مانگنے کے لیے فون کیا ہے. تو جو وہ بولے گا اس پر اعتماد تو کیا جائے گا, امین ہے وہ اپنی بات میں, تو اس کی بات کا لحاظ کیا جائے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے خرچ کر دی ہیں تو اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا. اگر گھریلو کام کا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھنا تو کوئی منع نہیں ہے, بسم اللہ تو پڑھتے رہنا چاہیے, لیکن وہ اول ہو آخر ہو تو کھانے کے تعلق سے تو حدیث سے پاک ہے. اب یہ کہ یہاں اس کو ہم اپنے قیاس سے تو منطبق تو نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. جب احساس سے کمتری کا علاج بتا دیجئے. میں ویسے یہ سات پلس سر کر دوں گا, کئیوں کو احساس سے کمتری ہوتا ہے, احساس سے کمتری ہے کیا اور یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ نفسیاتی اصطلاح ہے, اور مطلب میں نے کہ اس کے بارے میں کچھ پڑھا تو ہے کہیں, لیکن وہ ایسا کوئی شرعی طور پر کوئی اس کا کلام کوئی پڑھنا یاد نہیں ہے. وہ شاید یہ اسی طرح کے لوگ لکھتے بھی ہوں گے اس کو, ایسا سے کمتری, ایسا سے برتری, یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, ایسا سے برتری, اپنے آپ کو سب سے نیچا سمجھنا, ایسا سے کمتری. اگر عاجزی ہے تو اچھی چیز ہے, اب اللہ بہتر یعنی یہ کیا ہے. تو فیئر کمپلیکس بھی کہتے ہیں, یعنی کہ ایک تو ہے عاجزی, بابا عاجزی کرتا ہے, لیکن ایک شخص بس یہ سمجھتا ہے یار میں نہیں کر سکتا, یار یہ میں نہیں کر سکتا, اور اس کو اعتماد نہیں ہوتا اس کو اپنے اوپر, یا بہت سارے اس میں اپنے اندر وہ کمزوریاں پاتا ہے. اور یہ بعض اوقات کہتے اس وقت بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کو آپ مطلب کہ بچپن سے ہی یا اس طرح اس کو بولتے رہے نا, ابھی تو کیا کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, ڈبا ہے ڈبا, بے وقوف کدھر کا, یہ ساری چیزیں اس کو جب کہتے کہتے جب جمع ہو جائے نا, تو وہ بہت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہو بھی نا, تو وہ اپنی ہمت نہیں لا پاتا, اور اس کو لگتا ہے کہ یار نہیں یار میں کچھ نہیں کر سکتا, میں نے آج تک کچھ کیا کہ میں کچھ کر سکوں گا. ایک تو انکسارن کہتا ہے, اور ایک اس کے اندر واقعی اس کی اعتماد ہی کی کمی ہوتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو اس کام کرنے کے لیے نہیں تیار کر پاتا. تو بعض اوقات وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے کہتے ہیں لگتا ہے ایسا سے کم طریقہ شکار ہو, اب ہمت کریں, اب آگے آئیں, اللہ نے چاہ تو ہو جائے گا, مگر وہ ہمت نہیں کر پا رہا ہوتا. مگر اس کو یہ کہنا کہ آپ ایسا سے کمتری کا شکار معلوم ہوتے ہیں, یہ بھی ایک ہے تو زہر میں بجھا ہوا تیر. کسی کو بولو نا کہ یار یہ بہت غصہ والا ہے, اور جلا لیے جلا لی, اب وہ جلا لیے, سمجھے اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں تو ہوں ہی غصے والا. اور کسی کو بولا یار یہ ماشاء اللہ بہت ٹھنڈا ہے, بہت ٹھنڈا ہے, اب انگارا بھی ہوگا نا بہت ٹھنڈا ہو جائے گا. فرما رہے تھے وہ فرما دیا حوصلے کے بارے میں, کہ حوصلہ یہ حوصلے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے وہ اپنے ایک رسالے میں باوضو رہنے کا فرمایا کہ باوضو رہے تو اس سے بھی احساس کمتری دور ہوتا ہے. ڈپریشن یا احساس کمتری کا بھی مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے کسی رسالے کے اندر پرانے موجود ہیں. وہ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ فرمایا کہ جب دنیاوی معاملہ ہو تو اپنے سے نیچے والے کو بندہ دیکھے, دینی معاملہ ہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھے. تو دینی اعتبار سے یہ چیز ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو کم سمجھے کہ میں ابھی کمی درجے پر ہوں, اور دنیاوی اعتبار سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اس سے حوصلہ بڑھتا ہے کہ میں اوپر والے کی طرف ہوں, میں اوپر کی طرف ہوں, نعمتیں میرے پاس ہیں. صلوا علی الحبیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیا تاریہ ہے، میں ضیاء سے بات کر رہی ہوں. اے خدا میرے تار کو شاد رکھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مدنی منی کو بہت رٹایا ہے، بہت پکا رٹایا ہے ماشاء اللہ. واہ کیا بات ہے مدنی منی کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جنید اتاری ہند کے صوبہ گوا سے عرض کر رہا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ بعض اوقات اسلامی بہنوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ شادی کے بعد یا منگنی وغیرہ کے رسم ہونے کے بعد جو ہے صرف ہری رنگ کی چوڑیاں پہنا کر ہی رکھنا چاہیے، ایسا سمجھا جاتا ہے، تو اس کی کیا شرعی حقیقت ہے؟ سمجھا جاتا ہوگا، میں نے تو پہلی بار سنا ایسا بھی کچھ کیا جاتا ہے. یہ مختلف قوموں کے مختلف یہ رواج ہوتے ہیں، اب اس کو ناجائز بھی کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. رسم اگر اس کو ضروری نہ سمجھے یا کوئی اس میں کوئی باطل نظریہ ذہن میں نہ بیٹھا ہوا ہو، تو ویسے اگر کوئی سبز چوڑیاں پہنے تو ٹھیک ہے، چوڑیاں نہ پہنے جب بھی ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی بہن کے بچوں کو زکات دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر حقدار ہیں بہن کے بچے تو ان کو زکات دی جا سکتی ہے. جب آپ مرید کرواتے ہیں تو کیا ناظرین بھی مرید ہو جاتے ہیں؟ اگر وہ بھی بیعت ہونے کی نیت سے بیعت کے الفاظ دہرائیں گے تو وہ بھی مرید ہو جائیں گے براہ راست میں. اب آئیے لائیو تو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ارشد ہے، میں خالد کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا سے یہ سوال ہے کہ لوگ اپنے بچوں کا نکاح کرواتے ہیں اور پھر رخصتی کے لیے ایک سال یا دو سال کا وقفہ دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جائز ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. مشورہ کیا دیں گے باپ آپ؟ یعنی جائز تو ہے لیکن ہونا کیا چاہیے؟ چٹ منگنی پٹ بیا، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ فاصلوں کی وجہ سے پھر گناہوں کا صدور اور کھوٹی رسمیں بھی اس میں اتنی ہیں. یہ منگنی کے بعد وہ دونوں آپس میں فری رہتے ہیں، تعلقات رہتے ہیں. اچھا نکاح کے بعد، ہاں صحیح ہے، نکاح کے بعد رخصتی میں مشورہ یہ ہے کہ یہ ہماری برادری میں اکثر یہ کہ جس دن نکاح ہوتا نا اسی دن رات کو رخصتی. اب آگے پیچھے ہو گیا ہے معاملہ، پہلے یہی ہوتا رہا، میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے. مطلب کہ ورنہ وہ جب نکاح ہو گیا تو اب دونوں جو ہیں وہ بہت سارے ان کو وسوسے، بے چینیاں، بے قراریاں، یہ خیالات آتے رہیں گے، تو اس لیے وہ جلدی سے فارغ کر دینا چاہیے اور پھر یہ رسم و رواج کے لیے انتظار کرتے ہیں. سال کا وقفہ لیتے ہیں، کئی کئی سال نکال دیتے ہیں. ہمارا وہ ہے، پیسے نہیں ہے، قرضہ نہیں ہے، حال بک نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، اور بہت مطلب پریشان کر دیتے ہیں فریقین کو. نہ ایک فریق چاہتا ہے کہ ہو جائے، دوسرا فریق چاہتا ہے کہ وہ دیر ہے. کبھی لڑکی والے دیر کرتے ہیں، کبھی لڑکے والے دیر کرتے ہیں. حالانکہ لڑکی لڑکا جو ہے نا ان کی طرف سے تاخیر نہیں ہوتی، یہ بےچارے پریشر میں ہوتے ہیں. اچھا اگر لڑکا مطالبہ کرے تو واجب ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس کو غور کر لیں سر. اس میں ایک بات یہ عرض کر دوں، بعض اوقات اس کی یوں ضرورت پڑنے کو پڑتی ہے کہ جو بیرون ملک کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کو بیرون ملک جانا ہوتا ہے، وہ نکاح کرنے کے بعد رخصتی نہیں کرتے، اور کیونکہ ان کو وہ جن سے نکاح ہوا نا اس کا ویزا ایشو کروانا ہوتا ہے، تو وہ ان کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار ابھی رخصتی نہ کریں، پتہ نہیں ویزا کب ملے گا، تو پہلے نکاح کر لو، نکاح کرنے کے بعد پھر اس کا نکاح فارم اس ویزا اپلیکیشن کے ساتھ لگتا ہے، اور جب اس کا ویزا لگ جاتا ہے دوسری کا، تو اس کے بعد پھر رخصتی کی تقریب بھی ہوتی ہے. آپ نے فرما دیا کہ جائز تو ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ماشاءاللہ ہمارے واکینڈ کے عاشقان رسول ایک بڑی تعداد میں اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ آئی گئے ہیں تو پھر ماشاءاللہ ایک اتنی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، تو ویسے بھی روزے میں ماہ رمضان میں دل نرم بھی ہو جاتے ہیں کہا جاتا ہے، تو میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کا جو آپ کے یہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں ضرور بھی ضرور شرکت کریں. ماہ رمضان میں ہمارے عموماً ہفتہ وار اجتماعات عصر تا مغرب ہوتے ہیں، عصر سے لے کر مغرب کے درمیان، تو اس میں بھی ضرور شرکت کرنے کی نیت کیجئے. پھر ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی بھی ترکیب واقعین میں ہوتی ہوگی اظہر بھائی جی، تو مدرسۃ المدینہ بالغان جو کہ قرآن کریم درست کروانے کا ایک عمدہ ترین مقام ہے، جہاں بالغان کو نہ صرف قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ انہیں بعض شرعی احکام بھی بعض کتابوں سے پڑھ کر نماز کے احکام وغیرہ سے بیان کیے جاتے ہیں. تو آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی ضرور شرکت کرنے کی نیت کریں. اس کے علاوہ اور بھی دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں، ماشاءاللہ بھی چاند رات کو امید ہے کہ ایک بڑی تعداد عاشقان رسول کے مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنیں گے ماشاءاللہ. باب المدینہ میں تو ہمارے ہاتھوں ہاتھ مدنی عطیات زاد راہ یہ بھی جمع کرا رہے ہیں. اچھا زاد راہ بھی جمع ہو رہا ہے نا، ماشاءاللہ. دیکھیں باب المدینہ میں تو مدنی قافلوں کے لیے رقم بھی جمع ہونی شروع ہو گئی ہے، تو جو واقعین میں عاشقان رسول ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی چھٹی ہوتی ہے عید کے دنوں میں، تو اگر آپ چاند رات کو نہیں سفر کر سکتے تو عید کی نماز پڑھ کے سفر کر لیں، اگر گلے والے ملنا ہے تو محلے والوں سے علاقے والوں سے، تو شیر خوما کھانا ہے آپ کو اس وقت گھر کا جا کر. لیکن ایک بڑی تعداد دعوت اسلامی والوں کی ماشاءاللہ چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کرتی ہے، تو آپ سے بھی مدنی التجا ہے واکینڈ میں، صدر آباد میں، باب المدینہ کراچی، فیضان مدینہ میں، جہاں جہاں عاشقان رسول دیکھا سن رہے ہیں، گھروں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، راہ خدا میں سفر اختیار کریں اور خوب خوب نیکیاں کمائیں. صرف آپ کو چھٹی نہیں ہے، مدنی قافلوں میں سفر یوں بھی ضروری ہے کہ یوں بھی اہمیت رکھتا ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنا کہ اس وقت ہمارے پورے ملک میں چھٹی ہے، اب جہاں جائیں گے جس شہر میں جائیں گے جس علاقے میں جائیں گے تقریباً لوگ فارغ ہیں، چھٹیاں گزار رہے ہیں، تو ابھی چھٹیوں میں مساجد آباد کرنے، ان کو نیکی کی دعوت دینے، ان کو درس میں بٹھانے، ان کو بیان میں بٹھانے، ان کی نماز درست کروانے، اور خود اپنا جو فائدہ ہوگا وہ سب لینے کے لیے عید کے روز عید کے دنوں کی جو چھٹیاں ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئیوں کے لیے یار عید کے دنوں میں مدنی قافلہ، تو عید کے دنوں میں ہم سے کریں گے بھی کیا کریں گے، مل لیا اب ایک آدمی سے تینوں دن تو عید نہیں ملیں گے، یار آج دوسرا دن ہے چلو دوسرے دن کی عید ملتے ہیں، آج تیسرے دن کی عید ملتے ہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں. وہ عید ہو گئی مل لیا ہماری ملاقاتیں بھی پرانی ہو جاتی ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمام اسلامی بھائیوں سے میں عرض کروں گا کہ مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں، بلکہ آپ کے دس سال بارہ سال سے اوپر کے جو مدنی منع ہیں تو والد چاہیں تو ان کو بھی مدنی قافلوں میں لے جائیں یا سگا بھائی لے جائے, اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے سگے بھائی اور سگے والد کے علاوہ. تو یوں انشاءاللہ جیسے باکینڈ میں ہیں تو اب یہیں سے مطلب کہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے پر آپ اگر مدنی قافلوں میں سفر کریں اطراف کے گاؤں دیہاتوں میں جا کر, آپ کبھی اندر شہروں میں جا گاؤں دیہاتوں میں جا کر ان کی حالت تو دیکھیں, حالتیں کتنی بری ہیں بیچاروں کے, بعد مسجد میں جانے کا اندازہ ہی نہیں کہ مسجد میں جاتے کیسے ہیں, بلکہ کئی علاقے تو آپ کو ایسے شاید مل جائیں گے بدقسمتی کے ساتھ وہاں مساجد ہی ویران ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. مسجدیں مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کیوں؟ وہ عیز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو آپ اور ہم سب کو اللہ توفیق عطا کرے اس کی راہ میں سفر اختیار کرنے کی. تو ماشاءاللہ ابھی واک اینڈ میں باب المدینہ میں ہم دونوں اسکرینوں پر دونوں کو دکھا دیتے ہیں ایک اسکرین پر کہ کیا ہے نیت, تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ چاند رات یا عید کی نماز پڑھتے ہی مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. جس کی نیت بنتی ہے وہی ہاتھ اٹھائے, جھوٹا ہاتھ نہ اٹھائے, جھوٹا ہاتھ اٹھائیں گے تو گناہگار نہ ہو جائیں. ہاں ماشاءاللہ دیکھیں نیت بن رہی ہے تو یوں مطلب اس کی دعوت عام کریں, ضرورت بہت ہے آپ کے سامنے ہے جو حالات ہیں معاملہ. جی اظہر بھائی آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی, اب فرماتے رہیں. نہیں آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی, آپ کی زیارت آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی ہے. ماشاءاللہ تو میں مدنی چینل کے تمام ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں کریں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بن. اچھا آخری اشرے کے اعتکاف کی کوئی نیتیں بنتی ہیں آپ کے اسلام آباد جو جی 11 میں جو ہمارا اسلام آباد کا جو مدنی مرکز ہے اس میں بھی شاید آخری اشرے کا اعتکاف ہو رہا ہوگا, واکینڈ میں بھی شاید ہو رہا ہوگا, واکینڈ میں بھی ہے جی ماشاءاللہ. تو آخری اشرے کے اعتکاف میں نیت کریں, یہ تو ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کی تو باقاعدہ ترغیب اور ثواب حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں تو لیلۃ القدر کی تلاش ہے آخری اشرے کے اعتکاف میں. تو اللہ کرے کہ ہمارے عاشقان رسول کو آخری اشرے کے اعتکاف میں بیٹھنے کی بھی سعادت نصیب ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.